घर में साई हो वो घर तो शिरडी धाम हो जाए। जो घर में साई हो वो घर तो शिरडी धाम हो जाए। जगमगाते हैं मुकद्दर, जगमगाते हैं मुकद्दर, जगमगाते हैं उनकी चौखट पे जाने से मुकद्दर जगमगाते हैं। यहाँ मंदिर का पंडित भी इमाम हो जाए। यहाँ मंदिर का पंडित भी इमाम हो जाए। साई के नाम का एक जाम पीले काम हो जाए। परहेज है करना बुराइयों से तू कर ले, बुराइयों से तू कर ले, बुराइयों से तू कर ले। अगर परहेज है करना बुराइयों से तू कर ले, नेकिया दिल में तू भर नेक ही अंजाम हो जाए। नेकिया दिल में तू भर नेक ही साई के द्वार पे ये जिंदगी की शाम हो जाए। साई के द्वार पे ये जिन्... घर में।